Нагадаю вам, што мы знаёмімся з казкамі народаў Акіяніі. У мінулы раз я распачаў вам распавядаць казку, якая называецца «Браты Уінжарнін». Памятайце, яшчэ ў тыя часы, калі яшчэ не было мурашак, жыло на зямлі дзіўнае племя. Варта было толькі людзям гэтага племені ускінуць уверх рукі, як у іх расхіналіся велізарныя крылы, і яны маглі лётаць быццам кажаны. Называлі гэтых людзей кін-кін, і ўсе іншыя плямёны баяліся іх. Кін-кін былі жорсткімі і ваяўнічымі людзьмі, і жылі яны ў вялікай горнай пячоры. Пасярод пячоры была глыбокая вогненная яма. Там жыў бог агню. Кін-кін прыносілі яму ў ахвяру людзей. І вось аднойчы двое мужчын з племені кін-кін заманілі да сябе ў пячору братоў Уінжарнін. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Браты Уінжарнін прабылі ў племені кін-кін 3 дні, а на 3-й дзень абвясцілі, што ім час адпраўляцца дадому. Пачуўшы гэта, кін-кін сталі ўпрошваць братоў застацца яшчэ хоць бы на 1 дзень, каб паглядзець святы танец Эму. Браты Уінжарнін ведалі, што пасля свяшчэннага танца Эму заўсёды здзяйсняецца ахвярапрынашэнне. Але цікаўнасць перамагла страх, і яны засталіся. Святы танец Эму выконваўся вакол свяшчэннага агню. Ярка палала полымя ў пячоры, і на сцены яе клаліся цені танцорак. Выконвалі гэты танец толькі маладыя дзяўчыны кін-кін. Яны сталі ў кола, здавалася, нібы гэта страусы Эму дзяўбуць ежу. Кожная дзяўчына падняла руку, і тені ад рук здаваліся доўгімі шыямі Эму. Яны калыхаліся і кружыліся па сцяне. Дзяўчыны хадзілі па крузе, і Эму тені таксама хадзілі па сцяне. І гэта то становілася вялікім і страшным, то рабілася такім жа, як дзяўчыны. Гледзячы на тені Эму, людзі звычайна забывалі пра ўсё на свеце. Яны не маглі адарваць вачэй ад ценяў. Але браты Уінжарнін былі на пагатове і ўвесь час памяталі пра небяспеку. А кін-кін не спускалі вачэй з братоў. І калі ім здалося, што тені зусім заваражылі братоў, кін-кін бясшумна падняліся і сталі падкрадвацца да братоў. Але старэйшы брат Уінжарнін убачыў іх за вогнішча. Ён убачыў, як зіхацяць у цемры іх белыя зубы і гараць вочы, нібы агонь без полымя. І калі кін-кін кінуліся на яго, ён ускочыў на ногі, шмыгнуў у бок, і рукі іх схапілі пустэчу. Так хутка ускочыў старэйшы брат Уінжарнін, што не паспеў падняць з зямлі свае дзіды, і не было чым яму абараняцца ад ворагаў. Тады ён панёсся вакол вогненай ямы, а кін-кін з гвалтам пагналіся за ім. Уінжарнін як вецер нёсся вакол вогнішча, а кін-кін не маглі бегаць так хутка, як ён, і прысоўваліся да агню ўсё бліжэй і бліжэй, каб сціснуць кола. Яны ўсе насіліся вакол вогнішча, але вось галовы ў кін-кін зусім пачалі круціцца, і ўсе яны адзін за адным траплялі ў яму. Люта ўзнялося полымя, і агонь зжор людзей кін-кін. Вось, выдаўшы пранізлівы крык, зваліўся ў агонь апошні кін-кін, і не стала больш на свеце людзей кін-кін. Браты Уінжарнін выбеглі з пячоры і схаваліся ў лясным гушчары, а на наступны дзень вярнуліся да пячоры паглядзець, ці гарыць яшчэ святы агонь у яме. Але пячора знікла. На тым месцы, дзе гарэла вогнішча, быў цяпер мурашнік. Вакол яго поўзала мноства мурашак, і ў некаторых з іх былі крылы. З тых часоў і жывуць на зямлі мурашы.